کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی گئے دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، نظرہ کے سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے گنبد وہ ہرا فقط، میری نظر کے سامنے کہیے میری نظر کے سامنے وہ ہرا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہے چھو، دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہے چھو، رکھنے کو سر پہ گر ملے نالین مصطفیٰ فقط، رکھنے کو سر پہ گر ملے نالین مصطفیٰ فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی گئے یہ دعا فقط، تیبا کی سیر کو چلے قدموں میں ان کے جان دے، تیبا کی سیر کو چلے قدموں میں دفن ہو ان کے شہر میں، بولو دفن ہو ان کے شہر میں، ہے یہی التجا فقط، دفن ہو ان کے شہر میں۔ سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، اور نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد سرکار کی سنا فقط، آخری دم لبوں پہ ہو سرکار کی سنا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی